Prosternius fleces, sancte faciem tuam, parce Christe, et exaudi populo supplicanti miserere. Qui triumpho crucis tue salvasti solus omnes, et exaudi populo supplicanti miserere. Qui moriens mortem damnas, resurgens vitam prestas, sustinens pro nobis veram indebita. Prosternimus preces, sancte faciem tuam, parce Christe, et exaudi populo supplicanti miserere. Passionis tue dies celebremus indemne, ut per hoc dulcedo tua nos foveat. Et exaudi populo supplicanti miserere. Proquibus est passus crucem non permittas perire, sed per crucem ducat vitam perpetua. Et exaudi populo supplicanti miserere. Prosternimus fleces, sancte faciem tuam,